Tagon. Maunay birthday party. Pahita ning atong tingog na murag na ipit sa kwanay sira. O bitaw mga ka-wild. O maing buntag tanan ha, katong karon pang ng mata. O katong ni mata ganina, wala to'y siya labot ay. O itong mga kaigsunan, mga idadidara na ha, exercise yun, liok-lihok. Kay munay giingon, basta mulihok, huwag nat sa kusog. Bitaw, good morning sa atong mga kaigsunan rong nag-exercise diha. Diha sa nagandagan. Di ka makakuan diha, makakuan diha sa mga plaza. Ano sa inyong panimalay? Magkuan-kuan ka sa inyong lingkuranan, pusa-pusa ba, lakaw-lakaw. Ano? Lakaw-lakaw, duha. Muna siya. Oy, may good morning sa atong mga kuan ha, mga kaigsunan rong mga labasira ha. Matong mga negosyante, tarongag yung pagpanukle, tarongag tanaw, o 500 man na o 100, kay tingalig na, araba po itong customer nga, maglipat-lipat, oy, bayad na kunin mo ha, 500 to, huwag ka kabantay, wala, kansi na ka, kamusang mga customer, ayaw po mo pag-ana, oy, yung madlok o gaba, nga na, lain pa na nga na, kay, ang gaba, di rabagyon, magsaba. Di yun ang magsaba ang gaba. Kinahang lang, di yun taman limbong sa itong isig katao. Kay, di na maayo mga kawal. Ganahan ba mo, mapakaon sa inyong mga anak nga, ang inyohang dipakaon, mga tinikasan. Di na maayo. Di yun na maayo. Bad na siya ha, bad. Bad is bad. Hoy, atong mga kaigsunan ko nga das may kuan. Kabukirang bahin. Labi na diyan, oy, may pagpaminaw ni Tabulong og ni Jingjing. Og ni ni Dodoy. Kanis Jingjing og si Dodoy og si Tabulong. Oro ni sila. Probinta na rin ni si Dodoy kay Butan man pero kaning duha agoy way mapilian ng Tabulong og ni bitaw joke ra na mga Butan ba na akong mga amigo so, may nagpagpaminaw diyan ni Tabulong og ni Jingjing og ni Dodoy kumusta mga atong manok da Tabulong mamiso na baligyan na to bitaw maing morning sa tanan o may sa nagpagpaminaw diya sa may Linamon, Merkado, Kusog, ang Wild FM. Huwag direpod sa may Kauswagan, Llano del Norte. Oras mga ka-wild, 57 minutos na kalabay sa alas 5 sa kabundagon. O, may nasa ng pagpaminaw ni Brad Siloy Lacuna o sa misis ni Brad Siloy Lacuna o ni Benito Andam o ni Brad. Oh, sayang misis ni Brad Benito Andam sa mga ni Remy Andam. Sa mga Andam pamilya, good morning. Okay, wala ba kita igong oras ng Super Mario Mingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sano, sunod na po Domingo pohon sa samang takna, samang istasyon. Sunod na ang saksak sinagol. Sunod na stuntun pakito. Okay, nila Super Mario Mingon. Amping kanon ay amputas na itong labawang magagagahong. Nagiyahan ta si Mia sa matag adlaw-adlaw na itong pagpaningkamot para sa itong pamilya. Kinala Super Mario Mingon, amping, ampo. Sa mamingaw lapyan, dito ako nagahulat. Kay misaad man ikaw adto kita makita sa pagsalig ko gayud nila nga muabot ka misalop na lang ang adlaw ambot din kara ang tudning kagabion nagpa

star. Within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. Within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. I should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. Aras 6:26, mga igsuon, nagapaminawang tanan sa paboritong sibyaaning dakbayan siligan, ang Wild FM 103.1. I'll be loving you. Uy, may buntok! Sa mga suki na mo, 44 ka barangay, welcome sa programang Saksak Sinagol. Adlang Domingo, Enero 18, 2026, mga igsuon. Huwag ikaw diha, nga naminaw, timdog na bakod na. Ina na to lang ngayon, pano itugway na natong dapat itugway, ilabay na natong dapat ilabay. Ihalay na natong dapat ihalay. O, naman na, no? Basin yung nagipanglabahan kagabi. Tapos na plano nga buntag na lang ihalay. O, munang ay pagdoduha. Ihalay na ron. Para mauga na, ugma po na to na masuot. O, na may mga uniform yan ang ipanglabahan ninyo. Ano, ha? Siyempre, sa mga suki na mo, sa mga nagkalinlaing lugar nga gawa sa mundakbay na Minaw, karon mga igala na to sa nagkalinlaing panimalay maimbuntag. O, sa mga naigusto nga ipang ibarating sa mo adre karon, pwede ito i-text mga igsuon sa 0975-818-5817. Balik ko na ko, ha? 0975-818-5817. Ha? E para sigurado nga mabasa na ko na inyo ang gusto nga ipabasa sa kuha. Huwag ito ang ma-mention ang mga higala ninyo, mga pinalanggang higala. Siyempre, labi na mga suki na mo, mga nanay o tatay, mga katiguwangan. Karoon mo yung pinakas